अश्वकृतो वंदे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाया दक्षिणा ओम शांति शांति। ज्ञान शक्ति मताम क्रिया शक्ति मताम च, ये है ना, ज्ञान शक्ति मद विषय क्रिया शक्ति मद उपसंहारो अत्र विवक्षितः है। यानी किस में है, देखिए ना, बाची है ना, तो वाणी है जो है वह वाणी में वो था ना, किस में बाची, वो मूल में क्या है, बाची ही प्राणम जुहुमा। तो प्राण है क्या कि क्रिया शक्ति है, प्राण क्या है क्रिया शक्ति, और यह बाची से क्या लिया, ज्ञान शक्ति, शब्द अर्थ लिया ना, बाची से क्रिया शक्ति नहीं लिया, भाग से क्या लिया, शब्दार्थ ज्ञान शक्ति। इसलिए ज्ञान शक्ति मद विषय में क्रिया शक्ति मद का उपसंहार, प्राण का वाणी में उपसंहार, ध्यान में आया कि नहीं। तो प्राण में वाणी का उपसंहार का अर्थ क्या ले लिया, ज्ञान शक्ति मद विषय, ये हो गया बाची है, और क्रिया शक्ति मद प्राण, इसका जो है उपसंहार अत्र विवक्षित। और इधर क्या हुआ, प्राणो प्राणे वा वाचम, या ना, इसलिए आगे कहते हैं कि ज्ञान शक्ति मताम क्रिया शक्ति मताम च अन्योन्य उत्पत्ति प्रलयत्वात्, क्योंकि दोनों बदल दिया ना भाई, इसका उपसंहार उसमें, उसका उपसंहार उसमें, कैसे आप करते हैं, हैं? ये बात हुई ना, कारण में उपसंहार होगा ना, कार्य में कैसे होगा, तो उन्होंने कह दिया कि भाई दोनों में अन्योन्य उत्पत्ति प्रलयत्वात्, प्राण जो है वाक की उत्पत्ति का हेतु है, वाक प्राण की उत्पत्ति का हेतु है, है? अरे हर हम बैठाइए, शब्द से सारी की सारी सृष्टि हुई है, तो वाक मूल में हो गया, सारी क्रिया शक्ति के मूल में वाक हो गया, और दूसरे ढंग से देखिए कि प्राण का निरोध कर दीजिए तो सभी वाक का निरोध हो जाता है, ये मूल हो गया, प्राण हिरण कर भी मूल हो गया, इसीलिए हिरण गर्भ को दो रूप में लेते हैं, हिरण गर्भ को, हाँ, ये क्रिया शक्ति मत और ज्ञान दोनों लोग सूत्रात्मक कह देते हैं, कहीं तो क्रिया शक्ति प्रधान है ना, और कभी जो है वह जब हिरण्य गर्भ प्रयोग करते हैं तो ज्ञान शक्ति। अब यहां पर 32वां श्लोक आपका हो गया था, 33वां श्लोक में का अवतरण है थोड़ा, कर्मयोगी अनेकधा अभीति सर्वस्य श्रेय साधनस्य कर्मात्मकत्व प्रतिपत्या केवलम ज्ञानम अनाद्रियमानम अर्जुन महालक्ष्य वृत्त अनुवाद पूर्वकम उत्तर श्लोकस्य तात्पर्यम्। अनेकधा अभिहिते कर्मयोगी, अनेक प्रकार से कर्मयोग यहाँ पर कहा, अनेकधा अभिहिते कर्म योगी। अब सर्वश्रेय साधन से कर्मात्मकत्व प्रतिपत्या, तो सभी जितने भी श्रेय साधन हुए वो कर्मात्मक हो गए ना, कर्म जान विधि तान सर्वान जब कह दिया, तो जितने भी साधन बताए थे किसके साधन बताए थे, अरे यहाँ श्रेय साधन की बात आई थी ना, यहाँ साधन किसका साधन आया था? श्रेय का साधन, मोक्ष का साधन। अब मोक्ष के जितने भी साधन बताए गए उनको क्या कह दिया भगवान ने? कर्म जान विधितान सर्वान। तो सर्वस्य श्रेय साधन से कर्मात्मकत्व प्रतिपत्तिया, सभी जितना श्रेय का साधन है वो कर्मात्मक है। तब केवल ज्ञानम है, केवल ज्ञानम अनाद्रियमाणम, तो फिर केवल ज्ञान का क्या महत्व हुआ? यानी क्रिया रहित ज्ञान का तो कोई महत्व नहीं हुआ ना। शंका को ठीक पकड़िएगा। ये श्रेय का साधन यहाँ कहा और सभी साधनों को बता दिया कर्मात्मक। जब सभी साधनों को कर्मात्मक बता दिया तो केवल ज्ञान तो साधन बनेगा नहीं श्रेय का। फिर केवल ज्ञान श्रेय का साधन होगा नहीं। ऐसा अर्जुन की बुद्धि को आलक्ष्य करके वृत्तानुवाद पूर्वकम उत्तर श्लोक से तात्पर्य, वृत्त के अनुवाद पूर्वक अगले श्लोक का तात्पर्य भाष्यकार भगवान बताते हैं कि ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकेन सम्यक दर्शनस्य यज्ञत्वं संपादितम्। प्रकरण कहाँ से चल रहा है ये? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाप्त। तो इत्यादि श्लोक से सम्यक ज्ञान का यज्ञत्व संपादन किया और फिर यज्ञाश्य अनेकधा उपदिष्टा, यज्ञात्मक साधन बहुत बताए इसमें। कितने प्रकार? 12 बताए ना, 12-13 ये यज्ञात्मक साधन बताए। तो यज्ञात्मक साधन बताया तो कई ही सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन ज्ञानम स्तूयते, उन साधनों के द्वारा वो कैसे हैं? सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन, पुरुषार्थ रूपी जो प्रयोजन है वह उनसे सिद्ध होता। मोक्ष रूपी जो प्रयोजन है वह उनसे सिद्ध होता है, जिनसे पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन वो हो गए कि अनेक यज्ञ, उनके द्वारा ज्ञानम स्तूयते, ज्ञान की स्तुति करते हैं। थोड़ी टीका देखिए। सिद्धम पुरुषार्थ भूतम पुरुषापेक्षित लक्षणम प्रयोजनम ईशाम सिद्ध हो जाता है। पुरुषार्थ माने पुरुष से पुरुष अपेक्षित लक्षण, जिसमें पुरुष की अपेक्षा है, ऐसा लक्षण प्रयोजनम ईशाम यज्ञानाम वो हो गए यज्ञ। कैसे? वह हो गए पुरुषार्थ, वो हो गए पुरुषार्थ प्रयोजन, सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन। तई ही अनंतरो पदिष्टई, जो पहले कहे गए हैं यानी ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर के बाद जो कहे गए हैं, प्रश्न पूर्वकम स्तुति प्रकारम। अब कैसे स्तुति किया ज्ञान की, इस प्रकार को पूछता है। तो प्रश्न पूर्वक स्तुति प्रकार प्रकटेत कथम, तो उत्तर दिया श्रेयान द्रव्य मयादिय ज्ञात ज्ञाने यज्ञम परम तप, ज्ञानी यज्ञ परम तप, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। स्फुति द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान। ये द्रव्य में यज्ञ किसको कहते? द्रव्य में यज्ञ का जो है अर्थ ये लेते हैं कि द्रव्योपलक्षित ज्ञान शून्य जितने भी यज्ञ वो हो गए द्रव्यमय यज्ञ। दूसरा ऐसा लेते हैं कि द्रव्य बाह्य भी है और आभ्यंतर, तो बाह्य द्रव्य के द्वारा निष्पादित अग्निहोत्र आदि और आभ्यंतर देह इंद्रिय मन के द्वारा निष्पादित जो उपासना इत्यादि रूप है, प्राण प्राण प्रधान उपासना प्रधान, ये सब हो गए ज्ञानमय द्रव्य ज्ञानमय यज्ञ द्रव्यमय, ये सब हो गए द्रव्यमय। तो द्रव्यमय यज्ञ का तात्पर्य यही हुआ कि ज्ञान रहित जितने प्रकार के साधन हैं, केवल ज्ञान रहित जो जितने प्रकार के साधन हैं वो साधन कैसे हो गए द्रव्य, क्योंकि द्रव्य को दो कहा ना, अरे बाह्य वित्त और अंतर्वित्त। तो बाह्य वित्त तो जो है से संपन्न होने वाले यज्ञ जो है वह बाह्य यज्ञ है और अंतर ज्ञान से संपन्न होने वाले जो है वह अंतर यज्ञ है, उपासना इत्यादि जितनी है ये अंतर यज्ञ है। तो ये सभी आ गए द्रव्यमय यज्ञ। इसमें जो अध्यात्म ज्ञान है, मोक्ष का मुख्य साधन जो ज्ञान है, वो ज्ञान यज्ञ श्रेयान, ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर, श्रेयान कह देने से ये भी श्रेयस्कर है, ध्यान में आया कि नहीं, ये भी श्रेयस्कर है। पर ज्ञान श्रेयस्कर इनसे क्यों है? कि वो सीधे मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है, इसलिए सीधे मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है, इसलिए ज्ञान श्रेयस्कर है। तो तात्पर्य निकला कि द्रव्य द्रव्यमय से उपलक्षित जो ज्ञान शून्य जितनी यज्ञ है उसमें सीधे मोक्ष देने वाला ज्ञान जो है श्रेयान है। श्रेयान में यूसुम दिया तो इसका मतलब यह है कि इससे वो श्रेष्ठ है, इससे वो श्रेष्ठ है। इसका ब्रह्मसूत्र में भी निर्णय किया ना, सर्वापेक्षा क्या यज्ञ आदि अश्वन कहते सर्वापेक्षा, ब्रह्म ज्ञान के लिए सभी की अपेक्षा है, ऐसा नहीं करना कर्मकांड की अपेक्षा नहीं, ब्रह्म ज्ञान के लिए सभी की अपेक्षा है। क्यों आप कहते हैं? कहते यज्ञ की श्रुते, अरे यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, है कि नहीं? तो ये है यज्ञ की श्रुति, ब्राह्मणा विविदिशन्ति, धर्मे जो है दूसरा ना, धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म से पाप को नाश करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो है वह उसके सहयोगी। तो ये जो है क्रम से ये भी सहयोगी बनते हैं, इसलिए ईश्वर प्रत्यय जो है ये यहाँ पर प्रकट करता है कि ज्ञान यज्ञ श्रेयान है, मतलब द्रव्यमय यज्ञ भी सहयोगी, वो भी श्रेष्ठ है, वो भी सहयोगी, मोक्ष के लिए जब किए जाते हैं तो वो भी सहयोगी है। अच्छा, क्यों ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठता बताया? सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिस्मा, इसमें दो संबोधन है, एक परम तप, ये संबोधन है परम तप, ये तुम जो है वह शत्रु को दमन करने वाले हो, तो मोक्ष प्रतिबंधक जितने भी शत्रु हैं उनको जो है सतत साधनों से दमन करने वाले तुम हो और प्रथा पुत्र हो। जैसे जो है वह प्रथा जो है एकमात्र भगवत शरणापन्नता को शरणापन्न थी, इसी प्रकार जो है वह तुम ज्ञान शरणापन्न हो। सतत ही पार्थ सर्वम अखिलम च कर्म, देखिए दो शब्द का प्रयोग है सर्वम अखिलम च कर्म और इसका विभिन्न प्रकार से लोग अर्थ करते हैं। सर्वम अखिलम च कर्म तो कुछ लोग ऐसा ले लेते हैं कि सर्व का अर्थ ले लेते हैं स्रोत और अखिल का अर्थ ले लेते हैं निशेष स्मार्त उपासना इत्यादि सब। कुछ लोग अर्थ लेते हैं कि सर्वम च कर्म जितने भी कर्म और अखिलम माने फल सहित, अखिलम माने फल सहित, फल सहित जितने ये कर्म जितने फल सहित वो फल सहित परिसमाप्त हो जाते हैं, फल सहित जो है वह परिसमाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग अखिलम का ऐसा लेते हैं कि संचित आगामी इत्यादि जो है प्रवृत्त अप्रवृत्त जितने, इसलिए सर्व कर्म और कर्म में भेद है संचित आगामी प्रवृत्त अप्रवृत्त ये सब के सब ज्ञानी परिसमाप्ति थे, ज्ञान में उनकी परिसमाप्ति होती है। तो अखिलम फल सहितम ज्ञानी परिसमाप्त माने ज्ञानी अंतर्भव प्रतिबंधक क्षय के द्वारा ज्ञान में ही अंतर्भाव हो जाता है। जैसे क्या होता है कि जितनी भी नदियां हैं चाहे जमुना नदी हो और चाहे गोमती नदी हो चाहे रेत नदी हो चाहे घाघरा हो सरयू हो, ये जितनी भी नदियां हैं ये भी यदि इसके किनारे आप हैं तो समुद्र में पहुंचाने के लिए आपके लिए साधन है, उसमें आप नौका छोड़ दीजिए तो नौका समुद्र और समुद्र को लक्ष्य करके छोड़िए तब समुद्र की तरफ जाएगी। पर इन पर इन सब का परिसमापन कहाँ हो जाएगा? गंगा में। ये गंगा में पहुंच करके ये सभी जो है वह फलित हो जाए और गंगा सीधे मोक्ष का हेतु। तो सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते, ये ज्ञान में परिवसान हो जाता है, उसका प्रतिबंधक क्षय द्वारा ज्ञान में परिवसान हो जाता है। सभी कर्मात्मक जितने साधन हैं ये साधन जो है प्रतिबंधक क्षय के द्वारा ज्ञान में परिसमाप्त हो जाता है। अखिलम का अर्थ दो तीन प्रकार से लेते हैं, एक तो फल सहितम है, फल सहितम सर्वम कर्म ये अखिलम का अर्थ हो गया। दूसरे में सांगोपांग सर्वम कर्म, तीसरे में स्मार्त उपासनादि सहितम सर्वम कर्म, ये सभी जो है ज्ञानी परिसमापी थे, ज्ञान में इनका जो है परिवसान हो जाता है, ये बात बताया है नहीं। तो ये यहाँ पर बात कर अब टीका में साफ हो जाएगा और देखिए थोड़ी टीका देखिए। ज्ञान यज्ञस्य द्रव्य यज्ञात प्रशस्य तरत्व हेतु मान, ज्ञान यज्ञ जो है वह द्रव्यमय यज्ञ से वह श्रेष्ठ है प्रशस्त है, इसमें हेतु कहते हैं। इसमें क्या हेतु है? क्या इसमें हेतु है? सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसम। थोड़ी टीका देखिए। द्रव्य साधन साध्यादि उपलक्षण, यहाँ द्रव्य साधन साध्यादि जो है ये उपलक्षण, द्रव्य साधन साध्य जितने हैं तो ये कहाँ आया? देखिए भाष्य में, भाष्य में देख लीजिए पहले श्रेयान द्रव्य मयाद, माने द्रव्य मयाद का अर्थ क्या किया, द्रव्य साधन साध्याद यज्ञ, द्रव्य साधन साध्यात यज्ञात जो कहा उसका अर्थ टीकाकार करते हैं, द्रव्य साधन साध्याद इति उपलक्षण है मैं, द्रव्य साधन साध्य जो भाष्यकार भगवान ने वहां कहा वो उपलक्षण, किसका उपलक्षण है, ये स्वाध्यायादेरपि है, स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ प्राणायाम इत्यादि सभी का उपलक्षण है। ततोपि ज्ञान यज्ञस्य श्रेयस्व अविशेषात् द्रव्यमयादि यज्ञेभ्यो ज्ञान यज्ञस्य प्रशस्यतर, उससे भी ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर है, है? ज्ञान यज्ञस्य श्रेयस्व अविशेषात्, ये पाठ है, ततोपि उससे भी ज्ञान यज्ञ से श्रेयस्तो अविशेषात् द्रव्य मयादि यज्ञेभ्यो ज्ञान यज्ञ से प्रशस्यतारत्वम् प्रपंचे, इसी को जो है वह विस्तार करते हैं कि द्रव्यमयो ही यज्ञ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्यों श्रेयस्कर है, कहते द्रव्यमयो ही यज्ञ, द्रव्य में जो यज्ञ है फलस्य आरंभको, वो किसी न किसी फल का आरंभको, ज्ञान से अतिरिक्त जितना भी मानस रूप हो चाहे बाह्य रूप हो जितना भी साधन है वो किसको उत्पन्न करेगा, फल को उत्पन्न करेगा, तो फल का उत्पन्न करने वाला होता है, तो जो फल को उत्पन्न करेगा तो क्या होगा कि कोई न कोई शरीर आपको मिलेगा, तो कोई न कोई शरीर मिलेगा तभी तो फल को उत्पन्न करेगा, तो फल का भोग जो है वह शरीर को लेकर के होगा, तो कोई न कोई शरीर जब मिलेगा तो आपको जन्म मरण का चक्र तो चलते रहेगा, इतने होगा कि कभी देव शरीर आपको मिलेगा, कभी पितर लोक में शरीर मिलेगा, कभी यहाँ शरीर मिलेगा मनुष्य लोक में शरीर मिलेगा, कभी श्रेष्ठ शरीर मिलेगा कभी मध्यम शरीर मिलेगा, पर जन्म मरण का चक्र छूटेगा नहीं, ये सुनिश्चित है। इसलिए कहते हैं फल से आरंभ को, फल का आरंभ होने से, और ज्ञान यज्ञ में क्या विशेषता है, ज्ञान यज्ञ की विशेषता है कि न फलारंभ को, किसी भी फल की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्म समाप्त हो जाएगा तो फलारंभक नहीं होगा, तो फलारंभक नहीं होगा तो जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे, तो ज्ञान यज्ञ न फलारंभ को अतः श्रेयान प्रशस्य तारा, इसलिए ज्ञान यज्ञ जो है प्रशस्यतर है, श्रेयस्कर है। थोड़ी टीका देखिएगा कि फलस्य माने अभ्युदयस्य, तो अभ्युदय का हेतु बनता है, न फलारंभ को न कस्यचित् फलस्य उत्पादकः, ज्ञान यज्ञ किसी फल का उत्पादक नहीं है, किंतु नित्य सिद्धस्य मोक्षस्य अभिव्यंजक है, बल्कि ज्ञान से क्या होता है, कहते मोक्ष रूपी फल देगा, कहते मोक्ष रूपी फल नहीं देता है, ज्ञान से मोक्ष रूपी फल नहीं मिलता है, फिर ज्ञान के लिए लोग क्यों लगते हैं, ज्ञान जो है नित्य सिद्ध मोक्ष का अभिव्यंजक, मोक्ष तो नित्य सिद्ध, मोक्ष जो है नित्य सिद्ध उसका अभिव्यंजक, जैसे देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आप सो गए, आप ही करके आप सुंदर बिस्तर पर सो गए, और सोने के बाद आप जो है विलक्षण रूप में जो है अपने को देख रहे हैं कि मैं गया, अब कोई पशु अपने को दौड़ा रहा है, मार रहा है, कोई कुत्ते दौड़ा रहे हैं, काट रहे हैं, या हाथी दौड़ा रहा है अपने को मार डालेगा, और आप बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं। तो जिस समय आपको ऐसा अनुभव हो रहा है, उस समय भी आप उस संकट से मुक्त हैं कि नहीं है? उस समय भी आप उस संकट से मुक्त हैं कि नहीं मुक्त? मुक्त तो हैं, पर मुक्ति का अनुभव नहीं हो रहा। मुक्त तो उस समय भी, क्योंकि आप खा पी करके बिस्तर पर लेटे हैं, कमरा बंद है, न वहां कोई पशु है, न कोई है, तो आप तो मुक्त ही है। पर मुक्त होने पर भी मुक्ति की अनुभूति नहीं है आपको। हम मान लीजिए कि जगा दिया किसी, आप जग गए, तो आप कहते अरे मुक्त हो गया, इतनी आफत से मुक्त। आफत से मुक्त क्या हुए? मुक्त तो पहले ही थे, मुक्त तो उस समय भी थे जब आफत देख रहे थे आप, पर उसका ज्ञान नहीं था। ज्ञान और जगने के बाद आपको अपने नित्य मुक्ति का ज्ञान हुआ, तो मुक्ति तो पहले थी। इसी प्रकार मुक्त तो आत्मा नित्य है, पर जब शरीर आदि के संबंध में अपने को हम जोड़ लेते हैं, तो तमाम प्रकार का संकट हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है कि अब क्या होगा, ये अनुकूलता है, ये प्रतिकूलता है, ये चाहिए तो ये चाहिए तो ये चाहिए, विभिन्न प्रकार का संकट हमको जीवन में दिखाई देने लगता है। पर जिस समय विभिन्न प्रकार का संकट आपको दिखाई देता है, उस समय भी आप मुक्त, केवल ज्ञान नहीं। क्यों ज्ञान नहीं है? कि जैसे स्वप्न के शरीर के साथ मिलकर के आप जो है संकट का अनुभव करते हैं, इसी प्रकार इस बाहिक शरीर को में मिलकर के आप संकट का अनुभव करते हैं, पर जैसे में संकट का अनुभव कर रहे करते उस समय भी संकट के आप प्रकाशक है, संकट से कोई संबंध आपका नहीं। इसी बात को यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि नित्य सिद्ध मोक्ष से अभिव्यंजक न फलारंभको, ज्ञान जो है फलारंभक नहीं है, न कश्चित फल से उत्पादक, किंतु नित्य सिद्ध से मोक्ष से अभिव्यंजक इत्यर्थ है। तस्य प्रशस्य तरत्व हेतुअंतरम। अब हैं भाई, मोक्ष नित्य सिद्ध है, पर आपका जो है जैसी जो है मोक्ष नित्य सिद्ध है, पर उसका ज्ञान क्यों ज्ञान नहीं है? ज्ञान नहीं, इसका मतलब अज्ञान है। अज्ञान के कारण नित्य सिद्ध मोक्ष का अनुभव नहीं हो रहा है। अज्ञान क्या कर दिया? अज्ञान का निवर्तन किया। अज्ञान निवर्तन फल भले ही हो, पर वो मोक्ष फल नहीं हुआ ना। यही बात करने मोक्ष का अभिव्यंजक, मोक्ष तो नित्य सिद्ध हुआ ना, ज्ञान अज्ञान निवृत्ति के द्वारा मोक्ष का अभिव्यंजक हुआ, मोक्ष को उत्पन्न करने वाला नहीं हुआ। तो मोक्ष से अभिव्यंजक तस्य प्रशस्य तरत्व हेतुअंतरम। दूसरा भी हेतु बताते हैं उसके प्रशस्य तरत्व में। क्या प्रशस्य तरत्व में हेतु बताते हैं? प्रथम यतः सर्वं कर्म समस्तं अखिलं अप्रतिबद्धं पार्थ ज्ञाने मोक्ष साधने सर्वतः संप्लितोदक स्थानीय परिसमाप्यते। जिसलिए सर्वं कर्म माने समस्तं कर्म, अखिलम का अर्थ भाष्यकार भगवान ने कह दिया अप्रतिबद्ध, जैसे कोई चीज क्या होती है कि समाप्त तो हो जाती है पर कुछ न कुछ उसमें प्रतिबंध रह जाता है, फिर वो संकट आ जाता है। पर समाप्त तो हो गया, जैसे बहुत क्या होता है कि आपको कोर्ट से विजय तो हो गई और अभी अधिकार नहीं मिल रहा। कोर्ट से आप जीत गए पर अधिकार मिल नहीं रहा, क्या वो जबरदस्त है? तो ऐसा नहीं, यहां पर कहते हैं समस्त अखिलम का अर्थ कर दिया अप्रतिबद्धम पार्थ ज्ञाने मोक्ष साधने ज्ञाने। मोक्ष का साधन जो है ज्ञान, वो कैसा है? सर्वतः प्लुतो संप्लुतो जक स्थानीय, जिसको पहले कहा था ना ज्ञावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतो जके तावान सर्वेषु वेदो शिव ब्राह्मणस्य सर्वतः संप्लुतो जक स्थानीय। ये किसका विशेषण हो गया? ज्ञानी। मोक्ष साधने किसका विशेषण हो गया? ज्ञानी। परिसमाप्यते माने अंतर्भवती, इसके अंदर परिसमाप्त हो जाता है। यानी जितना भी मोक्ष के लिए आप अन्य साधन बताते हैं उसकी उसका अंतर्भाव किस में हो जाएगा? वो ज्ञान में उसका अंतर्भाव हो जाएगा। तो ज्ञान में उसका हो जाएगा अंतर्भाव। थोड़ी खेती का जो समस्तम कर्म इति अग्निहोत्रादिकम उच्चते, ये अग्निहोत्रादि समस्त कर्म। अखिलम क्या है? अति अविद्यमानम खिलम शेषो अस्य इति अखिलम। अखिलम किसको कहेंगे? ये खिल शब्द है, खिल। खिल का अर्थ करते शेष, कहीं कहा जाता ना खिल कांड है, परिशिष्ट जिसको कहते, ये खिल है शेष। अखिलम माने अविद्यमानम खिलम, जिसमें खिल नहीं माने शेष नहीं। अस्य इति अनल्पम महत्तरम इति, ये महत्तर है। सर्वम अखिलम इति पदद्वयोपादानम असंकोचार्थम। सर्वम और अखिलम ये जो दो पद दिया इससे समझना चाहिए किसी प्रकार के संकोच से रहित। सर्वम कर्म ज्ञाने अंतर्भवति, सब कर्म ज्ञान में अंतर्भाव हो जाता है। इत्यत्र छांदोग्य श्रुतिम प्रमाणयति, इसमें छांदोग्य श्रुति का प्रमाण देते हैं। छांदोग्य श्रुति क्या है? यथा कृताय विजिताय आधरेय संयन्ति एवं एनम सर्वं तदभिसमेति यत् किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यत् तद्वेद यत् स वेद इति श्रुति। यत् किंच आपने क्या पाठा? यत् किंचित है, यत् किंचित हमारे में भी पाठ है पर वहां शायद यत् किंच पाठ है, यहाँ तो यत् किंचित प्रजा साधु कुर्वन्ति यही है और वहां श्रुति में जहां तक मेरा ध्यान है कि यत् किंच पाठ, श्रुति देख लेना। ये प्रसंग किसका है कि जानश्रुति नाम का एक राजा, जानश्रुति नाम का, उसका नाम था पौत्रायण। पौत्रायण जानश्रुति नाम का राजा था, बड़ा धार्मिक था, वो श्रद्धा दी है उसका नाम आता, वो श्रद्धा पूर्वक ही देता था। उसके दान में दो दो तीन विशेषताएं थी, वो श्रद्धा देय था और बहुदायी था। श्रद्धा पूर्वक देता था पर कोई श्रद्धा पूर्वक एक पैसे देता दो पैसा देता है, वो श्रद्धा पूर्वक देता था बहुत देता, जितना कोई मांगा उससे ज्यादा देता। ऐसा उसकी प्रवृत्ति ऐसी वो बहुदाई भी। और कैसा था वह एक और विशेषण होना पड़ता, क्या था बहु बहुदाई बहु है। यहाँ पर तात्पर्य है कि उसने क्या किया था कि जगह जगह धर्मशाला बना दी, लोग जो विचरण करते थे उनके लिए जगह जगह धर्मशाला बना दी और धर्मशाला में अन्न क्षेत्र खोल। अपने यहाँ की एक परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है कि किसी को यदि आपने ठहरा लिया तो भोजन जरूर दो। यदि अपने घर ठहरा करके उसको भोजन नहीं दिए, सम्मान नहीं दिए, तो आप फिर जो है वह पाप के भागी हो जाए। इसलिए ठहराने का मतलब भोजन जरूर कराना। एक बार परिक्रमा में थे हम लोग, 10-11 लोग थे, ऐसा था कि पानी बरसेगा, नहीं तो रहते थे तो नर्मदा के रेती में या पेड़ के नीचे, पर कभी कभी वर्षा का रुख हो जाता था। ये रहते कि बूंद पड़ने लगी, वर्षा हो रही है, तो कहीं ठहरना पड़ेगा मंदिर आदि। एक जो है वह कौन पहाड़ करके एक गांव आया, अंधेरा हो रहा था, एक व्यक्ति था कहा भाई रात को हम ठहरेंगे यहाँ पर, तुम चिंता मत करो, खाली ठहरना है छाया में, भोजन तो नहीं करेंगे। मैंने कहा महाराज भोजन नहीं करेंगे तो हम ठहर नहीं, ठहरेंगे आप तो भोजन जो है वह जरूर करना। तो जो हमारे साथ के लोग वहां ठहरे वो उनको उनको भोजन लेना पड़ा उसके यहाँ। हमने कहा भाई मेरा तो नियम है मैं सायंकाल नहीं लेता हूँ, तो कहा आप उधर एक सफर लगा है उसमें ठहर जाए, घर में नहीं ठहर सकते, तो उसमें चले गए। तो ये नियम है कि जो ठहरावे तो उसको भोजन। तो उसने क्या किया कि इतना धर्मशाला बना दिया इसी दृष्टि से कि लोग जो है वहां ठहरेंगे अन्न खाएंगे, क्षेत्र खोल दिया वहां, सब प्रबंध कर दिया। ऐसे भी ठहरने का ये नहीं मानते, ऐसा नहीं है कि जो ठहराता है उसको भोजन देना पड़ेगा, क्योंकि जो ठहराता है वो भोजन करेगा कि नहीं करेगा। वो भी भोजन न करता हो तो फिर अलग बात, तब तो भाई हम भी भिक्षा कर ले आते, तुम भी भिक्षा कर ले आओ। लेकिन वह यदि भोजन बनाता है तो उसको भोजन देना। यदि ऐसा आश्रम बनाते तुम भी नहीं खाते, तुम भी भिक्षा कर ले आते गांव से, तो कोई बात नहीं हम भी कर ले आएंगे। ये जो तुम वहां पर बनाते खाते हो तो हमको भी खिलाना पड़ता, वो फिर कुटिया क्यों बना रहे, कुटिया बनावे तो उसको कुटिया क्यों फिर बने, कुटिया बनावे तो रोटी का प्रबंध करना पड़ेगा, घंटी बजानी पड़ेगी, अब जो आ जाएगा बैठाना पड़ेगा। प्रश्न ये है ना, तो उसकी बड़ी कीर्ति, अन्नदान जो करता है उसकी कीर्ति ज्यादा, जब वो जल्दी फैल जाता है ना। एक दिन आपने छत पर लेटा हुआ था, अब देवताओं की कृपा समझो, उस पर जो बड़ा पुण्यशाली होता उस पर कृपा होती, क्योंकि ज्ञानी तो था नहीं, वो उपासक नहीं था, धर्मी था, तो हंस वो चांदनी रात थी और हंस ऊपर से उठते हुए जा रहे थे और वो लेटा हुआ था, तो पीछे वाला हंस कहता है ए भल्ला अरे उधर से मत जाओ, क्योंकि ये राजा की जो कीर्ति, राजा का तेज है वो द्विलोक तक फैला हुआ है, अब कहीं भस्म हो जाएगा। राजा लेटा है यहाँ पर, उसके मकान से उसके शरीर से तेज निकल रहा है, द्विलोक तक फैला हुआ है, अब उसमें से तो चला जाएगा उसका अपमान करके तो भस्म हो जाएगा, तुमको दिखाई नहीं देता। अरे उसने कहा कि क्या क्या इसकी चिंता करते, ये कोई रईब को थोड़ो है, ये कोई रईब को थोड़ो है कि जो हम जो है वह जिससे हम डर जाए, पता ही रही को फिर कौन है, मैं पूछा रही को कौन है, तो उसके उत्तर में ये बात आई कि रही को ऐसा है, कैसा रही को है कि रही को इस प्रकार का है कि यथा कृताय विजिताय आधरेय संयंति, यह दृष्टांत एवं एवं एनम सर्वम तद अभिशमित। कोई खेल पहले होता था, अब होता है कि नहीं पता नहीं, जुआ खेलते थे लोग, उसमें गोटी होती थी, गोटी तो इससे इतना साफ तो नहीं होता, कभी कभी लगता है कि एक कोई पासा होता था जिसमें चारों भाग में गोटी का चिन्ह होता, एक में एक लिखा होता था, एक में दो लिखा होता था, एक में तीन लिखा होता था, एक में चार। और कोई ऐसा मानते हैं कि चार गोटी थी, वही मानते कि चार गोटी थी जिसमें एक पर एक लिखा होता था, एक पर दो लिखा होता था, एक पर तीन लिखा होता था, एक पर चार, पर एक गोटी जगह ठीक मालूम होती तो उसको फेंकना पड़ता था। तो मान लीजिए कि चार ही काम के दिया गया, एक जो है वह कलयुग था, दो द्वापर था, तीन जो है त्रेता कहा जाता था, त्रेता गोटी, और चौथे को कृतयुग गोटी था, सत्युग गोटी। तो कृतयुग को बने कृत नाम की जो गोटी थी उसको जो जीत लेता था वो सबको जीत लेता, सबका अंतर्भाव हो जाता था ना। चार में एक का भी अंतर्भाव हो गया, दो का भी अंतर्भाव हो गया, तीन का भी अंतर्भाव हो गया। तो कृत गोटी जब जीत लेता था तो वो उसके अंदर सभी जो है जितना था, जितनी बोली रहती थी, सबका अंतर्भाव हो जाता। ये तो दृष्टांत दिया। इसी प्रकार कहते हैं कि रईत को जो जानता है ना, जो विद्या जानता है, रई को जो विद्या जानता जानता है, वो ये प्रजा जितना भी कर्म करती है, अब उसका जो शुभ फल होता है, कर्म है शुभ कर्म, शुभ कर्म जितना भी प्रजा करती और उसका सब फल मिल करके जो फल है वो रई को के विद्या के फल के अंदर समा जाता। रई को की जो विद्या थी उसके फल के अंतर्भूत हो जाता। तो उसने कहा कि ये रही को थोड़ो है कि जो है वह जला देगा। अब वो सुनता रहा, उसको बड़ा दुख हुआ। तो रही को कहने को रही का बड़ा खोज कराया, वो आगे की कथा है। रही को के पास गया एक बार तो शूद्र का करके उसको भगा दिया, फिर उसके बाद वो सब अपना इंतजाम करके गया, फिर उसको वो विद्या का उपदेश किया। रही को तो जंगल में रहता था, एक जो है वह गाड़ी की गाड़ी रखा था, जैसे हमारी है ना एक यहाँ पर दिगंबर जी, वो पूरे भारत में घूमते थे रिक्शा ले, रिक्शा सामान रख लेंगे उसी गाड़ी चलाते चले जाएंगे, उसी पर लेट जाएंगे, ऐसे वो एक गाड़ी रखता था, उसी गाड़ी पर अपना जो है बैठ जाता था, उसी पर लेटा रहता था, धूप होती थी नीचे उसके लेट जाता था, जब उसको चलना होता था तो वो गाड़ी पर सामान रख करके खींच के चल देता था। ऐसा था वो जंगल में पड़ा रहता था, तो जंगल में जाकर के उसको मिला तो फिर उपदेश किया। तो यहाँ पर इतना यथा कृताय, कृताय विजिताय, कृत नाम की गोटी गीत क्रीडा का साधनी भूत जो है ना, जो अक्ष है गोटी है उसका एक भाग जो चतुरंक चार अंक वाला है उसका नाम है कृत। तो जो कृत को जीत लेता था जो आधरे या संयंती, तो नीचे वाले जितने एक दो तीन, एक दो तीन अंक का जो फल है वो सारा का सारा संयंती